chica, outra vez. Temos xa ao outro lado do fío telefónico a nosa correspondente nos Ancares. Boas tardes, Fernanda. Boas tardes, Xulio, que tal estades? Moitas grazas por atendernos e bueno, aproveitar estes minutiños para recibir a túa crónica semanal. Temos nesta pequena reunión hoxe a dous poetas. Un deles é Marcus Daniel Cavada, que foi o segundo premiado no Premio de Rosalía de Castro, e tamén temos a Andrea, que é premiada recente do Leiras Pulpeiro. Tamén te reciben. Ah, pois pues, es un saúdo para eles. Penso que, se non me equivoco, hai outro poeta por aí. Sí. Que é Armando, non? Tamén, tamén. No, eu non son poeta. Dios me libre. Que te vexo que sí, que escribes unhas cousas moi fermosas no Facebook. Tamén, de vez en cando el... É unha das pasións miñas, pero teño que ter o seu tempo, teño que, en fin, poñer a cabeza a devagar por aí, non? Il vai rimando e remando de vez en cando. Pois parabéns por estes premios para Andrea e, como me dicías, que era Marcos. Muchas gracias para Andrea e Marcos. Vale, pois veña, adiante, Fernanda. Pois eu, como sabedes, que é o último programa do ano, non? Viciado. Sí. Teño sí. Noso compañeiro, porque xa coñeces, o sea, Manuel, dille adeus 2020. bueno, é o que hai. Habría outros peores, non? Tampouco bueno. Bueno, vamos deixalo aí. Eu teño tres historias de aquí da montaña. Íbamos decir tres contos de Nadal, pero eu non conto contos, solo conto, non sei contalos. Solo conto historias verdadeiras, non? Entón, teño aquí tres contos de Nadal ou tres historias da montaña para despedir o ano, que son moi fermosas. Parece que teñen parte moi fermosa, non? Entón, son... Mira, a primeira, pois, é unha historia que sucedeu durante o confinamento. Morreu unha persona que eu penso que vos tiña falado dela o ano pasado, que é Carmelo Gómez, que era un xubilado de Cervantes, que participou na División Azul. En San Petersburgo, non? E, bueno, con toda a polémica que poida ter, porque sabemos que foi a apoiar o... Bueno, que era, foron a apoiar o nazismo, non? Daquela, pero o que está claro é que esta xente iba a cela sen saber nada de onde iba, e encima volven, pois o que volveron, gracias a Dios, que Carmelo puido volver. Bueno, volveu cunha lesión de cervicais e conxelacións nos pés, non? Da neve, do frío que pasou... no sitio de San Petersburgo, cercando San Petersburgo, non? E morreu, tiría que ter cumplir este ano pois 100 anos, non chegou a cumplilos, pero bueno, a historia foi bonita porque a súa neta, Yolanda García, que está en Bilbao e é donde Carmelo nacera, pois aí hai agora 100 anos, veu enterro, fixo 600 km saltando o confinamento co risco de levar unha multa, pois porque dixo que la que non podía pasar sin vir despedir a seu avó, non? Aquí en Mosteiro, no concello de Cervantes. Sí, en Mosteiro, sí. Sí, lembrades a... Sí, falar precisamente de novo. Sí, sí, acordo. Sí. Entón, bueno, pois pues que faleceu, que era unha persona moi moi querida entre os veciños, e recibiu, de feito, un montón de, pues, de cariño, pois na súa despedida, non? Bueno, despois outra historia que vos teño tamén do confinamento. Son unhas tardes tamén coñecedes a Maricé de Vilaverde, non? De Navia de Suarna. Sí. Tedes falado con ela tamén aquí na radio. Pois, durante o confinamento, pois, pasou as tardes con dos dous netos que ten, que é o máis pequenín, Mael, de 2 anos, e unha cadela que se chama Lúa. Sí. Que bueno, que protagoniza unha historia moi curiosa, porque a cadela e o neto xogan xuntos. Máis ben, a cadela cuida de Mael. Lúa cuida de Mael. Hai por aí algún vídeo en internet que Maricé ten, e eu tamén, bueno, publicaramos o artigo na Voz de Galicia. Sí. Donde a cadela Lúa conduce un trator de xoguete destes de automáticos. Sí. Mael vai no remolque, Pois vai aí no maletero. Pero non no maletero, ai, mi madre, que o trastor non ten maletero. O remolque, todo. Remolque. O remolque. Entón, pois esta lúa xa ten agora 8 anos, tamén naceu, cando naceu o outro irmão de Mael, que se chama Eric. E xa, pois, de nenos, pois eu xa teño visto ali a cadela, pero cuidando como se fora unha persoa igual, do pequeno, tornando sí, sí, que non saia a calle, protexendo, no, non, casi como se fora, como se fora fillo de, non, o que é. E entón, bueno, pois está seguro que están, que van pasar novamente Mael, Lúa e tamén Erika, aunque ele xa máis maior, xa ten, ten 10 anos, van pasar o Nadal, pois, en Vilaverde, un Nadal precioso, a pesar de pois, la pandemia, confinamento, non? Sí. Entón, contamos a terceira historia. Claro, estamos impacientes por sabelo. Pois a terceira historia é moi curiosa. Saliu é dunha muller que xa, xa supoño que faleceu, non o sei, que se chama Dolores Trabado López, natural de Cervantes, e resulta que foi, pois, probablemente a primeira muller taxista de España. Tería que ter máis de 100 anos agora, por iso digo que xa, pasa que, bueno, eu sei desta historia porque me contou miña nai que chegou a conocela. E entón, pois, buscando, vin tamén un artigo, un traballo, máis ben unha tesis, unha especie de tesis doctoral ou traballo, que, destacando, pois, mulleres pioneiras en Pontevedra, é onde se recolle a biografía de Dolores Trabado López. Contase que é de Becerrea, pero realmente eu sei pola miña nai que non é de Becerrea, senón que era de un pobo de Cervantes. E esta Dolores, pois, sacou o carné no ano 1923, cando as mulleres non podían sequera conducir. Que a min aí hai un tema que históricamente non me cuadra, pero ela no ano 1923 ou 25 sacou o carné de conducir. Entón era naceu aquí en Cervantes, eran 14 irmáns, e resulta que de nena con 5 anos tuvo un accidente con un apero de labranza, non sei, que, bueno, estivo a piques de quedar sin perna. Entón, unha tía dela levou unha para Pontevedra, e tiña ali un irmán, que era un irmão, que era moito maior, que ela que traballaba nun hospital, a curaron, e xa quedou ali. Entón, incluso, cas dificultades de que tiña a lesión na perna, foi quen de sacar o carné. Bueno, pois a partir da Segunda República, que é o que o camino me cuadra, que no ano 31 as mulleres xa pudemos votar e conducir, conseguimos eses dous dereitos ca República, pois entón ela xa oficialmente fíxose taxista, non? Porque xa se ve que pois que practicaba antes, bueno. Sí. O que facía ela, empezou conducindo enfermos dende o hospital este onde traballaba seu irmán, e por eso lle chamaban Lola da Cruz Vermella. E bueno, logo tamén no taxi levaba moitas mulleres parturientas, e parece ser que amadriñou a moitos dos nenos que tiveron que nos dieron no coche. Exactamente. E bueno, miña nai lembra, eu esta historia así que vos la contei a partir de unha publicación dun xornal, que é o xornal El Público, e bueno, coñino aí, pero coñizo tamén outros detalles que en algúns aspectos son similares por miña nai, que a tratou de primeira persoa, porque Dolores viña a pasar, cando estaba de taxista en Pontevedra, alo polos finais dos anos 60, viña a pasar os veráns a Becerrea. Traía o coche, en vez de ir a Cervantes a dormir a aldea, ela dormía en Becerrea, nunha pensión, logo iba pues, a Cervantes, non? E traía as sobrinhas que tiña de Pontevedra, levabas a conocer aquí a Perdona que te interrumpa con esta... Fernanda, perdona que te interrumpa. Esa muller foi compañera de meu pai, que meu pai tamén foi taxista da aldea, e coñecía a esta muller, e tamén facían cousas parecidas, porque meu pai, cando había algunha parturiento ou algunha persoa que estaba moi mala, era que nos transportaba, non? Porque era o único coche e taxi que había ali, despois empezaron a aparecer máis. E no caso é que tamén ten dous afillados tamén que naceron no coche. Podes continuar. Sí, sí. Oye, pues sorprendesme, mira que coincidencia. Sí. Entón, iso, que usen isto de Boamao, porque, bueno, Dolores, pues, invitaba as amigas, levaba, de aquela non había coche, imagínate tanto o coche, non? Sí. Entón, levabas a facer turismo co taxi, non? Sí, sí. A miña nai, pois, un viña aquí a parar a Becerrea no verán, e levou unha con ela a Pontevedra, pois, a pasar por ali un mes de vacacións, non? Unha temporada, non sei se un mes. Muy bien, era moi que, bueno, falase de maravilla. Eu vin en esta reportaxe que me fixo moita gracia porque coincide con todo o que me estaba contando miña nai. Que era unha persona moi querida, que trataba moi ben, facía moitos... Bueno, eso, levaba de paseos a xente. Miña nai lembra que as levaba a ela e as sobrinhas, ou cando tiña que traballar, levabas primeiro á playa, e despois volvían a casa facendo autostop de Pontevedra, non? Levabas a Lanzada, as playas, e que a levou de excursión tamén polo norte de Portugal, a Valença do Miño, e bueno, pois eso que... E parece ser que hai unha polémica entre ela, que é Dolores Trabado López, unha muller de León, que é Piedad Álvarez, que non se sabe, non? É certo, cal foi a primeira muller taxista de España. Esta anécdota de disputarse o título xa remonta ao ano 1961. Vaya, xa ves. Documentación sí, logo entón. Sí, señora. A disputa, non? Sí, porque un diario recoñeceu a Dolores Trabado, un diario especial de taxistas, non? Como sí. A primeira taxista, e apareceu esta de León, Piedad Álvarez, reivindicando pois que era ela, non? Pero bueno, penso que eso é o de menos, as dúas terían podio no mundo do deporte, non? Claro, sí. Eu creo que o importante é como elas nunha actividade que é sobre todo masculina, non? Que foron capaces de sacar o carné, de desenvolver esa profesión, pois nun mundo que era de homes, ser capaces de ser pioneiras as dúas, ¿no? Muy bien, entonces, muy bueno. Perfecto. Historias que precisamente Marcos tamén nos recalca, o Máximo dende Suiza volveche a mandar felicitacións, que bueno, pois que son bonitas historias, non, estas dúas. Por certo, coinciden con un traballo extraordinario que se está a facer últimamente con respecto ás mulleres. Hai que resaltar o de Concepción Arenal, non? Que este ano me parece que cumplen 200 anos, posiblemente se farán, tanto este ano como que ven, me parece a mí, pois cousas relacionadas con unha persoa que paga a pena, non porque fora solamente es galega, nin porque puxera os pantalos para ir a universidade naquela época tan difícil, sino porque reivindicou moitísimas cousas que non eran moi importantes tanto para as mulleres como para os demais. Sí, eu penso que non nos damos conta, é dicir, cando vives noutro tempo quizás é moi difícil facer esa idea das dificultades que tuveron que superar, non? Sí. Porque claro, cando que non había mulleres como Concepción Arenal que foran á universidade, ou mulleres sen ninguna preparación como Dolores Trabado, sí, foi quen de decir, nun mundo pues, seguramente sin posibilidades, non? Que foi capaz de abrir ese camiño e acceder a donde outras ou outros nin sequera podían pensar que se podía chegar. Falando de Dolores Trabado, lembro de oírlle contar a meu pai e a miña avoa, pero sobre todo a meu pai, que se ve que o falaban entre miña avoa e miña nai, non? Hoy tuve que defender diante da Guardia Civil a unha muller que é taxista, que era dicía das terras de Cervantes e tal, porque lle dicían que como era posible que la tuvera carné de conducir, que a tiñan que denunciar. Se ve que meu padre me deu polo medio e lle dixo a mí: se conduce é que terá permiso para conducir, senón non conduciría. Sí, eses son os datos que a mí non me cadran, porque sí que sacou o carné, parece ser que no 23 ou no 25, pero as mulleres non puideron non tuveron dereito real de conducir ata a Segunda República, que foi no 31. Sí. Según me estiven eu aquí mirando, e iso non no me... Ese aspecto sí que me cadra a min. Pero... Andrea, que sin desmerecer a Concepción Arenal, Dolores ten un mérito, e claro, é que non tiña posición social para defender determinadas cousas que eran consideradas caprichos de mulleres. Sí, por lo tanto, sí, Concepción Arenal ten moito mérito, que o ten, hombre, pero claro. Dolores, cuidadiño, Dolores no. Non era de familia de Carto. No. Puxelo como referente, puxelo Concepción como referente, por non por nada. Sí que penso que cando se ve o contexto, claro, o contexto de non son os, as situacións non son as mesmas as de todos, non. Claro. Para nada. Para unha muller antes era moi difícil. Hai que darse conta que na España gris que vivíamos durante os anos do franquismo éramos unhas monas, é que non quero decir. Hai que pensar solo isto para ubicar todo. No ano 75, que está á volta da esquina, nós non podíamos ter nada ao noso nome. Non podíamos comprar ningunha lavadora sen a autorización do pai, do marido, é dicir, éramos ninguén. No consentimento, sí, señor. Bueno, agora xa sodes máis que ninguén. No, pues ainda non, ainda estamos por baixo de vos, lamentablemente. No. Cando cheguemos para a igualdade, aí, sencillos, aí poderemos celebrar todos. Eso para algún. Sí. Para nós, para moitos. Afortunadamente. Para moitos, precisamente, non sodes así. No. Fernanda, que te agradecemos moitísimo a túa colaboración, que te desexamos moitísimo benestar, unhas felices festas, un vindeiro ano 2021 cheo de ventura. Pois o mismo, bo Nadal para todos e todas. Soy feliz ano. Xa nos vemos no 2021. Eso. A ver se son capaz de facer unha ruta ciclista contigo. A ver se podemos ir máis cariño. Unha aperta grande. Unha aperta, chao. Chao. Pois xa despedimos a Fernanda e seguro que o noso técnico ten preparado a última conexión que sempre facemos co noso poeta da Mariña. Non sei se coñeces Paco Rivas, é un dos nosos habituais asiduos. Bueno, vamos a intentar conectar con él. Vale, Fernanda. Andrea. Sí, estou atenta. Moi ben. Ósala. Pequena, xunto na beira do mar, teño unha barca pequena, tamén teño unha meniña, que se quer pronto casar, que se quer pronto casar, ai alelo, ai alalo, e todo.